Denne mening er en afgud, som er så bekvem og dyr. Bare aldrig mene noget, som de andre ikke mener. Altid ryggen fri og hånden klar til stening. Står på den ene side, kigger ind på den anden side. Det er ikke til at vide, hvem der er ude eller hvem der er inde. Hvem der styrer eller hvem der rager rundt i blinden. For det er vind eller forsvind, der styrer vores sind. Der er alt for tam på den ene side, alt for vild på den anden side. På tammen flyder lort som floder, på den vilde har de aldrig lært at skide. Det er ikke til at vide, om det er fedt i lort til halsen, eller når det bare sidder fast dernede. Står på den ene side, kigger ind på den anden side. Det er de andre, der fucker op, flyg den næste, der popper. Ingen adgang for de andre, som i linje danser, må jeg vandre. Og ikke miste balancen på den ene, tab tolerancen på den anden, aldrig grebet chancen. For der er for frals på den ene side, for tabt på den anden side. Stadig her, det pisser ned, stadig der, de vrisser med. Lad os sammen vende kajakken, af med anorakken. Noget om snakken, sjov på bakken, er det takken? En side, vanvid. Anden side, sandhed. En side, vanvid. Hør hvor det summer på den anden side af hegnet. De trækker nummer for at se om de er egnet. De følte i slum og de endte op som hejfød. Da de fightede for at lægge vores hegn ned. Dem der kom ind, de skulle knokle til de dejsede. Svejset fast til frityr, der er stejhed. Svejset fast under fyr, der er blegfed. Drømmene blegnede, men hey, kom det mig ved. Vi maser vores øjne op i dørspioner. Passer vores hæk, mens vi presser vores citroner. Vores religioner, de bliver prædiket med patroner. Af folk med øret tæt på de største megafoner. Vi smider hegn op, der udstikker adfærden. Bygger barrikader inde bag ved gadedøren. Og følger med gennem skudsikre fladskærm. I hvad der sker, vi er ude på vores gadehjørn. En side, vanvid. Anden side, sandhed. En side, vanvid. Anden side, sandhed. Hånd i hånd, ånd i ånd, kigger ind på verden udefra. Hvad gør en fra, når knækken savner svar? Observerer og iagttager for vores side af hegnet. Standser og betragter noget graffiti, nattens folk er tegnet. Og det har regnet, så luften føles fugtig og tung. Men nu det solskin, og dagen er ung. Vi kravler over, trækker væk fra skyggesiden. Hen til folk, der ved præcis, hvad ting der lige er op i tiden. Vi snakker, tjek på lortet, til alle tider cocky. Ren, happy, go lucky, dyr, bil og fucky, fucky. Har nok i svitter, møder verden med distance. Liberale dyder, bag en mur af arrogance. Det er alle mod alle, højt at flyve, dybt at falde. Og frygten for at miste, gør dem fucked op i skalle. Kobler fra og finder svaret, sjold og tv til at bøv dig. Og nu er der et lynvisit, og skadens farmaceuter. En side, vanvid. Anden side, sandhed. En side, vanvid. Anden side, sandhed. En side, anden side. En side, anden side.